Baik nih kalau gua tahu. Betul gak bisa rasa menasta di mata bija play. Nah rasa kamu rasa, nah musim kamu rasa. Kauan beri gak bisa, kauan kayak gak boleh. Hah, main? Nee. अपना बस एक रसूल है जो सारे जहां को कबूल है अपना बस एक रसूल है सारे जहां को कबूल है जान जाए तो जान जाए पर मेरा मान न जाए मान जाए तो किसी न किसी की जान जाए कोई रर मत मांगे koi maulat mange koi rehmat mange koi maulat mange apna to ek hi jawab diya is time is time is time kitna samjhaya hero ko is desh mein har hindustani ka favorite time pass hai गाना और बजाना और ना ही तो गाने के लिए रुकेगा ना बजाने के लिए लेटेगा लेकिन वो साला रुक गया और बिल्ला का दिल दुख गया और कहा चुपेगा कहा चुपेगा और कहा चुपेगा कहा चुपेगा कैसी पैसों की क्या है कीमत कीमत तो बस जानती है जानती है मेरे पैसों की कीमत बस जानती सीधा जोरी जोरी आराम गोरी अपना तो एक ही जवाब कभी आवे गए तो चीखता हुआ डरता हुआ कांपता हुआ जागेगा तू लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे जिंदगी तेरे बिस्तर पे क्या करता बॉस, पब्लिक की डिमांड थी तो बिल्ला को आना ही पड़ा। कहानी खत्म होने को आई और अब तक साला एक्शन शुरू ही नहीं हुआ। अब मैं आ गया ना, अब दिखा दो तमाशा, दिखा दो तेरे को बीपर्सन, समझा?